Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka.

kilka minut po godzinie pierwszej, również w moim anagramie, moim palindromie. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w programie Trzecim Polskiego Radia właśnie wybija godzina druga.